Dank voor de uitnodiging, ook dank voor het interview. Ik heb het gelezen met veel plezier. En dat is niet omdat ik veel aan het woord kom, maar ik denk dat jullie volgens mij goed hebben beschreven hoe ons gesprek verliep. En daar ben ik erg blij om. Het is niet vaak dat je je onder gezelschap bevindt en dat je niet bang hoeft te zijn om termen te gebruiken die anderen niet snappen. Toen ik halverwege december de rol van Lilian Marijnissen overnam, had ik 36 uur om na te denken wat het nieuwe verhaal, van mijn verhaal, over de samenleving en de SP moest zijn. En ik vind al jarenlang dat het woord klasse of niet begrepen wordt, of dat mensen niet willen begrijpen. Dus ik begon de term werkende klasse te gebruiken. En de reacties waren heel dubbel. Aan de ene kant journalisten, critici, mensen die nooit op een socialistische partij zullen stemmen. Die zeiden, ach klasse, dat is toch super ouderwets. Dat is niet meer van deze tijd. En aan de andere kant merkte ik dat als je het woord werkende klasse gebruikte, dat mensen me aanschoten en die zeiden, wat goed dat jullie het opnemen voor werkende mensen. Ja, ik vind dat daar met dit soort reacties aan de ene kant zoveel mis mee is, over het niet begrijpen van klasse, dat ik eigenlijk heel blij was dat ik in die 36 uur had bedacht dat ik het woord klasse maar weer veel ging gebruiken. En ik wil jullie ook met jullie delen over waarom ik daarop kwam. Ik heb 14 jaar in de gemeenteraad van Groningen gezeten. Ik denk dat ik meer dan 50 buurtacties heb gedaan tegen schimmelwoningen. Ik heb met thuiszorgwerkers gestreden om ervoor te zorgen dat er een gemeentelijk thuiszorgorganisatie komt. Ik heb met schoonmakers de strijd aangegaan dat ze in gemeentelijke dienst komen. En het laatste jaar, het afgelopen jaar, mocht ik woordvoerder zorg zijn in de Tweede Kamer. En dat is niet mijn favoriete plek, maar wel heel belangrijk dat er iemand woordvoerder zorg is voor onze partij. En daar heb ik heel veel zorgwerkers gesproken. En wie van jullie werkt er in de zorg? Dat is in ieder geval één iemand. Als je met zorg... Twee mensen. Als je met mensen spreekt die in de zorg werken, dan hebben zij dat beroep gekozen omdat ze het een mooi beroep vinden. Ze willen graag voor mensen zorgen. Daar gaat het themanummer ook over. Maar de politiek en ons zorgstelsel stelt alles in het werk om dat bijna onmogelijk te maken. Het is nog een godswonder dat mensen in de zorg willen werken. Ik vind het fantastisch dat mensen daar werken. Maar als je hoort en ziet dat ze 30-40% van hun tijd, zowel in het ziekenhuis als in de ouderenzorg, bezig zijn met het registreren van handelingen die ze hebben verricht, oftewel de zorg die ze hebben verricht, puur en alleen omdat een zorgverzekeraar dat wil, of dat wij een overheid hebben die zo wantrouwend is naar deze werkende vakkrachten, dat ze alles geregistreerd willen hebben. En als het nou alleen maar zo was in de zorg, dan was dat een relatief klein probleem in onze samenleving. Maar precies hetzelfde zie je in het onderwijs. Precies hetzelfde zie je bij de buschauffeur die een stoplicht heeft naast zijn stuur, met een rood lampje als hij te laat is, een groen lampje als hij op tijd is en een blauw lampje als hij bijna te laat is. Oftewel, dan mag hij het omaatje met rolstoel niet zijn bus binnenlaten, want dan moet hij doorrijden. En dit, als je met mensen spreekt die in de zorg werken, in het openbaar vervoer of in de publieke sector, dit zorgt voor gekrenkte trots bij mensen. En niet alleen bij deze vakkrachten. Ik was afgelopen week bij Tata Steel, een van de meest vervuilende bedrijven van ons land. En daar is 50% van de werknemers is georganiseerd in een vakbond. Dat is uniek. En deze mensen worden voortdurend in hun gezicht gespuugd. Alsof ze niets waard zijn. Alsof zij degene zijn die ons land en onze wereld vervuilen. Ik ga u iets anders vertellen. Dit zijn de grootste en de beste klimaatstrijders die we hebben. Zij zijn bereid om een strijd aan te gaan, een plan te maken voor vergroening, verduurzaming, tegen de stroming in. En hun auto's worden bekrast, hun fietsen worden bespuugd, maar ze gaan door. En ook hiervoor geldt of je nou in een kartonfabriek hebt gewerkt die gesloten wordt. Of je bij Tata Steel werkt, wat van de een op de andere dag verplaatst kan worden naar India om daar te gaan vervuilen. Of dat je bij Nystar werkt, een zinkfabriek waar ik gisteren was. Of bij VDL Netcar. Met een pennenstreep bepalen aandeelhouders en directies dat jouw werk, jouw vakkracht verleden tijd is. En deze gekrenkte trots brengt een hele nare politiek tot stand. Een hele nare. Mensen worden vatbaar voor blonde generaals uit Venlo. Voor blonde generaals uit Venlo. Maar ook voor VVD'ers die mensen tegen elkaar opzetten. Of een boer-burgerbeweging die hun naar de mond praat, omdat ze eigenlijk alleen maar willen dat die vervuiling wel door kan gaan. En ik ben ervan overtuigd, ook als we hier om ons heen kijken, dat als wij het hebben over die trots, en ik weet dat Peter Mertens hier laatst heeft gestaan, dat die trots op onze klasse terug moet komen. Die zit erin bij mensen. Als je met hun over hun werk praat en over wat voor toekomst wij als samenleving tegemoet moeten gaan, dan zit daar een trots in. Maar dat vergt wel dat we die mensen met elkaar in verbinding brengen, dat we ze niet in het gezicht spugen, dat we die trots op een vakmanschap, dat we dat eren, en dat doen we op een dag als vandaag, maar dat we ons ook niet uit elkaar laten spelen. Want de productie van staal in een land als Nederland is belangrijk. Maar dan moet het wel op een schone manier voor de omgeving en voor schoon werk voor de mensen die dat werk doen. Hetzelfde geldt voor de buschauffeur. Het systeem is precies hetzelfde. Uitgebuit door een systeem van aanbestedingen, het openbaar vervoer, met Italiaanse busbedrijven of Franse busbedrijven, alleen maar in belang van aandeelhouders. Maar ook in de zorg, om weer terug te komen bij de zorg, die zorgverzekeraars die weer in stand worden gehouden door zowel de blonde generaal uit Venlo, als door de VVD, als door de BBB, als door het nieuw sociaal contract, met de belofte van bestaanszekerheid. Ja, Kolder, wat een onzin. Kolder is niet Gronings, hè? Nee, oké. Maar wat een onzin. En ik ben ervan overtuigd dat als het ons lukt, en ons, kijk ik ook naar jullie, als het ons lukt om als sociale bewegingen beter samen te werken, en ik neem mijn partij, wat mijn partij daar in het verleden heeft nagelaten, neem ik voor mijn rekening, dat mogen jullie weten. Maar ik vraag ook iets aan jullie. Ik vraag aan jullie als ik iets verkeerd doe, iets verkeerd zeg, een verkeerde beslissing neem, dat je ons tegen ons aanbemoeit. Tegen mijn partij. En dat je zegt, hier missen jullie de boot. Hier kan en moet het beter. En ik weet het, wij hebben 7 verkiezingen achter elkaar verloren. En verkiezingen zijn niet zaligmakend. Maar het zorgt er wel voor dat er nu een blonde generaal is, die in een soort centrum van de macht zit, uit Venlo. Die in het centrum van de macht zit waar alles en iedereen op aan het reageren is. Ik ben daar spuugzat van dat iedereen op die man moet reageren. Mensen moeten op voorstellen gaan reageren, op werknemers reageren die de moed en de kracht hebben om zich tegen dit systeem in te gaan vechten. En daar zijn jullie voor nodig. En als ik het verkeerd doe, dan hoor ik het heel graag. Nogmaals, straks ook al. En dan ben ik ervan overtuigd dat het wel kan lukken om terug te komen bij de zorg. Dat het wel kan lukken om veel meer mensen aan sociale bewegingen te verbinden. En of je dan lid wordt van een vakbond wat altijd moet, of je wordt lid van Greenpeace of natuurbescherming, het zal me een worst wezen. Mensen moeten zich gaan bemoeien tegen de samenleving zoals die nu is. En er zijn echt 80-90% van de mensen van goede wil, die willen sociale vooruitgang. Ik kan er niet in mijn eentje. Ik ben blij dat ik een rol mocht spelen in dit nummer van Jacobin. En nogmaals, mocht jullie zometeen vragen aan mij hebben of opmerkingen of dingen die ik beter kan doen, dan ben ik hier nog de hele avond. Dank jullie wel. Woo!